抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 新しい神様デンデが復活させたドラゴンボールを求め悟空は地球の各地を飛び回った これで7個全部揃ったぞ そして刻一刻とセルゲーブの日は近づいていた。決戦まであと1時間。セルに挑む者たち決戦の幕開け Ça y est, je suis prêt. Jestem gotów. Muszę się pośpieszyć. Uważaj na siebie, Songo. On jest bardzo niebezpieczny. Nie chcę, byś zginął. Nie obawiaj się. Wszystko będzie dobrze. Nie pozwolisz, by twój syn brał udział w turnieju. Właściwie... Przysięgnij, zanim wyruszysz. Nie chcę, by tam zginął. Jestem już spóźniony. Songo-kan wpisał się na listę bez mojej wiedzy. Już ja się z nim rozprawię. Cześć, tato. Czekaliśmy na ciebie. Termin minął. Gdzie Vegeta? Chciał być pierwszy. To do niego podobne. Myśli tylko o walce z Komurczakiem. Trenował jak szalony. Uśmiechnijcie się. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Mamy szansę wygrać. Turniej jeszcze się nie zaczął. Pozostał nam jeden problem. Chodzi mi o kryształowe kule. Pamiętasz, jak Dendy mówił, że kryształowe kule mogą zwrócić życie ofiarom Komurczaka? Pamiętam. Kul można użyć tylko raz. Jeżeli komórczak nas zabije, kule nie będą już mogły nas wskrzesić. Bardzo mi przykro. Zapomniałem was o tym uprzedzić. To moja wina. Nic nie szkodzi, nie martw się. My nie umrzemy. Co ty opowiadasz? Komórczak nie jest aniołkiem, zabije nas. Jesteśmy już spóźnieni, chodźmy, nie mamy ani chwili do stracenia. Godzina wybiła. Zmierzmy się, Songo. Czekam na ciebie. Drodzy Państwo, do otwarcia turnieju pozostało już tylko 20 minut. Napięcie sięga zenitu. Zgodnie z naszymi przewidywaniami nikt nie zamierza osobiście obserwować zawodów. Jak Państwo widzą, Komórczak tkwi wciąż nieruchomo w tym samym miejscu. Mistrz świata, mężny Herkules, jeszcze nie pojawił się na polu walki. Nadjeżdża jakiś samochód. To musi być on. Zgadza się, to ten, na którego wszyscy liczą. Wielki, tytaniczny, wspaniały Herkules. Zauważył nas. Macha do nas na znak zwycięstwa. Stoi przed kamerą świadomy, że patrzy nań cały świat. Przyjaciele, wszystko wskazuje na to, że Herkules zna już imię zwycięzcy turnieju. Komórczak czeka niewzruszony na naszego niezłomnego mistrza. Dobra nasza. Jeżeli myśli, że się go przestraszę, to niech lepiej stąd znika. Do pierwszej walki turnieju stulecia pozostało 20 minut. Komórczak kontra Herkules. Wielki Herkules ma szansę na zwycięstwo. Założę się, że wygra. Spójrzcie na tę twarz. Jest niezwykle pewny siebie. Opatrzność zesłała nam zbawcę. Herkules, zdaje się, nie ma ochoty dłużej czekać. Ma jeszcze 20 minut, a jednak już chciałby rozpocząć walkę. Wierzy w siebie. Cała ludzkość na niego liczy. Co on robi? Mamy podejść bliżej? Ale nam jest tutaj bardzo dobrze. A zresztą chodźmy. Nie zaczynajcie bez nas. Jesteśmy zawodowcami. Musimy pokazać naszym telewidzom, że jesteśmy odważni. Nie musimy się obawiać. Herkules nas obroni. Nic nie ryzykujemy. Nie wiem, czy widać na ekranie, jaka panuje tu atmosfera. Zbliżamy się do maty, na której rozegra się nasz los. Zdają sobie Państwo sprawę z tego, jak bardzo się poświęcamy w imię prawdziwego dziennikarstwa. Przepraszam, ale chyba nie musimy wchodzić na matę. Bez obaw, ochronię was. Pańskie pierwsze wrażenia? Herkulesie, jesteśmy po pana stronie. Litość mnie bierze na widok mojego przeciwnika. Jego panowanie niebawem się zakończy. Nic o mnie nie wie. Z pewnością nie spodziewał się, że stąpa po tej planecie ktoś tak silny jak ja. Na pewno. Rzucę go na obie łopatki. Świat zrozumie, że niepotrzebnie bał się pogróżek tego typka. Komórczak, posłuchaj mnie. Bardzo pilnie cię obserwowałem. Znam wszystkie twoje numery na pamięć. Wiem, że zdziesiątkowałeś całą armię. Tym razem trafiłeś na przeciwnika równego sobie. Zdaje się, że w ogóle nie słucha Herkulesa. Próbuje mnie nastraszyć. To mu się nie uda. Pożałujesz tego, głupcze. Wydawało mi się, że nie chcieli startować w turnieju. Polecimy z wami. Nie możemy z nim walczyć, ale dodamy wam otuchy. Świetnie. Pośpieszmy się. Herkules doskonale się bawi. Turniej wprawdzie jeszcze się nie zaczął, ale już możemy ogłosić imię prawdopodobnego zwycięzcy. Stoi tu przed nami. A cóż to? Co ci jest? Ktoś się zbliża. Wiedziałem. Vegeta nigdy się nie poddaje. Mam nadzieję, że dobrze się przygotował. Drodzy Państwo, wydarzyło się coś zaskakującego. Kto tu spadł z nieba? Niemożliwe. Czy zamierza wystartować w turnieju? Chyba tak. Po co narażałby życie? Porozmawiam z nim. Kim pan jest? Co pan tu robi? Radzę panu oglądać walkę z daleka. Z drogi. Nie wiesz, kim jestem? Rozumiem. To jakiś ochotnik, który zamierza przenieść się na drugi świat, szaleniec. Tego jeszcze brakowało. Popsuje mi całą zabawę. Od pierwszej walki dzieli nas 5 minut. Drodzy Państwo, zaraz na naszych oczach zmierzą się tytani. W grę wchodzi los ludzkości. Zgodnie z przewidywaniem, Herkules jest jedynym ochotnikiem, który zdecydował się na pojedynek z Komurczakiem. Wynik jest z góry przesądzony. To nasz mistrz świata. Liczymy na niego. Pokona potwora i uratuje nas. Jeszcze ktoś? Kto ich nauczył latać? To jakaś magiczna sztuczka. Zdumiewa mnie twoja obecność, C-16, a to niespodzianka. Nie przypuszczałem, że jeszcze żyjesz, ale jesteś jak nowy. Tylko Bulma i jej ojciec mogli naprawić tego robota. Co ich napadło? Komórczak ponownie zwrócił się do ochotnika. Chyba już się znają. Nie ma sprawy. I tak nie dorasta mi do pięt. Wystarczy na niego spojrzeć. Tylko ciebie brakuje, Songo. Długo każesz na siebie czekać. To dla ciebie zorganizowałem ten turniej. Spójrzcie tam. Kto to? Jesteśmy na miejscu. Lećmy. Co to za dziwni ludzie? Odejdźcie stamtąd, Herkules nie potrzebuje waszej pomocy. Son Gokan, dziecino, błagam cię, uciekaj stamtąd. Nie walcz, nie chcę cię stracić, synu, wracaj. Przestań. Wracaj. Co ci jest, popsujesz telewizor? Son Go mnie okłamał, nie wolno mu ufać. Chcę, by jego własny syn walczył z potworem. Witajcie, drodzy przyjaciele. Co oni tu robią? Psują mi humor. Wygląda na to, że ci nowi przybysze potrafią latać w przestworzach. To nic nadzwyczajnego. Gdybym chciał, też bym umiał. Miło znów cię widzieć, C-16. Co słychać? Chciałem ci podziękować. Tylko dzięki tobie tak dobrze się czuję. Bulma i jej ojciec dokonali cudu, stawiając mnie na nogi. Cieszę się, że jesteś w formie. Witaj. Strasznie mi przykro. Czy wiesz, że stworzono mnie po to, bym cię zabił? A to figlarz. Przez nich nie jestem już w centrum uwagi. Co słychać, Dendy? Czy turniej już się rozpoczął? Jeszcze nie. Zaczynajmy. Który z ochotników wystąpi pierwszy? Nie mamy czasu do stracenia. Myślałem, że to będziesz ty. Nie muszę. Co ty na to, Vegeta? Jest mi to kompletnie obojętne. Nie chciałbym być ostatni. A mnie nie bierze się pod uwagę? Jestem mistrzem sztuk walki. Przepraszam, czy panowie biorą udział w turnieju? Nieobca jest chyba panom reputacja przeciwnika. Jest nam to zupełnie obojętne. Dosyć żartów, nie mam ochoty na zabawę. Jesteście zwykłymi patałachami, lepiej wracajcie do mamusi. Ten facet zaczyna mnie złościć. Nie wiecie, z kim macie do czynienia. Przybywacie z głębokiej prowincji, nie oglądacie rubryki sportowej. Nazywam się Herkules i jestem mistrzem świata. Jestem najsilniejszym człowiekiem świata. Naprawdę panowie go nie znają? Coś nieprawdopodobnego. Jego siła jest już legendarna. Ma na koncie mnóstwo złotych medali. Skoro nie wierzycie, coś wam pokażę. Uwaga! Co wy na to? Jest fantastyczny, brawo. Zasługujesz na tytuł mistrza świata. Nie zrobił na was wrażenia? Trzeba mu przytrzeć nosa. Niech wystąpi pierwszy. Nie widzę przeszkód. Rozpoczynamy turniej. Godzina prawdy wybiła. Komórczak czeka na pierwszego przeciwnika. Czy nasi przyjaciele zdołają pokonać tak okrutną bestię? Wkrótce się dowiemy. してまいりました。疾風のカロニー選手と剛力のピロシキ選手です。次回ドラゴンボール Z ちょっと待った。サタン軍団大暴れ。